lacrima ta. Nu știu dacă ar putea să mă schimbe cu ceva. Ăsta sunt eu și așa voi fi mereu. Chiar dacă știu că dragoste ca asta am să găsesc greu. Voi fi mereu, chiar dacă știu că dragoste ca asta am să găsesc greu.